Σεραφείο. Πασκάλ. Χασμάρ. Λογόφωνος Άγγελος δίπλα στο θρόνο του Θεού. Πελίλ. Σιδρύ. Κασίλ. Άγγελος των δακρύων και της εγκράτειας. Αβρίλ. Κερβίλ. Μιχαήλ. Άγγελος του ελέους και της μετάνοιας. Γαβρίλ. Η δύναμη του Θεού. Του τέταρτου μήνα του 30ου έτους της ηλικίας μου, εγώ, ο Εζεκίηλ, γιος του ιερέα Βουσί, βρισκόμουν ανάμεσα στους αιχμαλώτους κοντά στο ποταμό Χεβάρ. Εκείνη την ημέρα ανοίχτηκαν οι ουρανοί και είδα οράματα που μου τα φανέρωσε ο Θεός. Εκεί, στη Βαβυλώνα, στον ποταμό Χεβάρ, ο Κύριος μου μίλησε για πρώτη φορά και νιώσα τη δύναμή του πάνω. Καθώς παρατηρούσα, είδα να έρχεται από το βορρά μια ανεμοθύελα που έφερνε ένα μεγάλο σύννεφο. Το σύννεφο έβγαζε από μέσα του φωτιά και έλαμπε ολόγυρα, ενώ στο κέντρο του κάτι ακτινοβολούσε σαν το μέταλλο που βγαίνει από τη φωτιά. Μέσα από τη φωτιά διακρίνα τέσσερα όντα που έμοιαζαν με άνθρωπο. Το καθένα τους είχε τέσσερα πρόσωπα και τέσσερα φτερά. Τα πόδια τους ήταν ίσια, ενώ τα πέλματά τους έμοιαζαν με του μοσχαριού και σμιθυροβολούσαν σαν γυαλιστερός χαλκός. Εκτός από τα τέσσερα πρόσωπα και τα τέσσερα φτερά, καθένα από τα όντα αυτά είχε τέσσερα ανθρώπινα χέρια, ένα χέρι κάτω από κάθε φτερό. Τα ανοιγμένα φτερά τους συναντούσαν το ένα το άλλο στις άκρες καθώς κινούνταν. Δεν άλλαζαν κατεύθυνση, βάδιζαν κατευθείαν μπροστά, εκεί που κοίταζε το κάθε πρόσωπο. Όσο για την όψη του προσώπου τους, το κάθε όν είχε από μπροστά τη μορφή ανθρώπου, δεξιά τη μορφή λιονταριού, αριστερά τη μορφή βοδιού και πίσω τη μορφή αετού. Αυτά ήταν τα πρόσωπά τους. Τα δύο από τα φτερά του καθενός ήταν ανοιγμένα προς τα πάνω και άγγιζαν τα φτερά του άλλου, ενώ τα άλλα δύο φτερά σκέπαζαν το σώμα τους. Το κάθε όν βάδιζε κατευθείαν μπροστά, εκεί που κοίταζε το κάθε πρόσωπό του, όπου τα πήγαινε το πνεύμα. Βάδιζαν χωρίς να γυρίζουν τα σώματά τους. Ανάμεσά τους διακρινόταν μια λάμψη σαν από αναμένα κάρβουνα, σαν λάμψη από δαδιά που πήγαινε ερχόνταν. Η φωτιά ήταν εκτυφλωτική και από μέσα της πετιούνταν αστραπές. Τα όντα πήγαινε έρχονταν και έτρεχαν σαν αστραπή. Ουρίλ, άγγελος του κεραυνού, του τρόμου και της λύτρωσης. Ραφαήλ, Αναήλ, προστάτης της αγάπης. Σαμουήλ, ο αγγελιοφόρος του Θεού. Σαχίλ, άγγελος της δικαιοσύνης. Αδαβίλ, Αζαρίλ, Ασραήλ, φύλακας των υπήγειων θησαυρών. Ζαδκίλ, άγγελος του ελέγχου. Φαντάσου μία εικόνα. Όπως θα μπορούσε να είχε σχηματιστεί στο μυαλό ένας καβαλιστή λογίου στο Τολέδο του 15ου αιώνα. Μία δέσμη από εκτίνες φωτός που μπαίνει από το παράθυρο πέφτει πάνω στο αναλογιό του, ενώ εκείνος σηκώνει εκστατικό στα μάτια από τα βιβλία του για να συλλάβει την εικόνα του μεγάλου δέντρου του αγγελικού κόσμου. Πρώτα αναπλάθει το γυμνό αφηρημένο σχήμα των 10 σεφυρώθ, των 10 θείων ιδιωτήτων που κυβερνούν και διαμορφώνουν το σύμπαν. τόσο το ορατό όσο και το αόρατο. Είναι διευθετημένα σε σχήμα τριανταφυλιάς, πάνω στην οποία λάμπουν αναρρύθμιτα άνθη φωτός. Τώρα καθένα από τα άνθη φωτός θα ανοίξει τα πέταλά του και θα αποκαλύψει μια φτερωτή μορφή. Στην κορυφή του δέντρου παρουσιάζεται ο Μέγας Μέτατρον, εκείνος που βρίσκεται πιο κοντά στο θρόνο του Θεού. Και του χιονιού. Ραζίλ, άγγελος των θείων μυστηρίων. Ραμίλ, Σαλαθίλ, αρχάγγελος. Ζώσεις προσωπικότητες του υπερπέραν ή μηνύματα από το αλλού, από μια άλλη πραγματικότητα. Υπάρχουν αγγελικά αλφάβητα. Μετέχουν άμεσα στην αγγελική ουσία, συνιστούν ένα σύστημα οργανικών συνδέσμων με τον αόρατο κόσμο, τη γλώσσα των πουλιών, κατά την ορολογία των Σούφι. Στην παραδοσιακή επιστήμη της αγγελολογίας, πολύ λίγα πράγματα υπάρχουν ως αφηρημένες ιδέες. Όλες οι ιδέες είναι πνευματικές δυνάμεις και όλες οι πνευματικές δυνάμεις είναι πρόσωπα. Φύλακας του Θεού. Σοκεδόζη. Αναφίλ. Αδαρίλ. Φύλακας των πυλών του Παραδείσου. στο Φέδρο, υπενήσεται ότι τόσο οι θεοί όσο και οι ψυχές των ανθρώπων έχουν φτερά. Τα όντα όμως που πάνω από όλα τα άλλα πρέπει να είναι φτερωτά είναι εκείνα που δεν είναι ούτε θεοί ούτε άνθρωποι, αλλά είναι μεσάζοντες ανάμεσα στους δύο. Αγγελιαφόροι, μαλάκ στα εβραϊκά, άγγελες στα αρχαία ελληνικά. Κατά τον Σοκράτη, ο έρωτας δεν είναι, όπως όλοι θα νόμιζαν, ο ωραίος ερωμένος, είναι μάλλον το πνεύμα που εμπνέει τον εραστή, που δίνει στον εραστή την ιερή μανία. Ο έρωτας δεν είναι ούτε θνητός, ούτε αθάνατος. Είναι ένα πνεύμα που διερμηνεύει και μεταβιβάζει μηνύματα από τους θεούς στους ανθρώπους και αντίστροφα. Ο Θεός δεν έχει άμεσες δοσοληψίες με τον άνθρωπο. Κάθε επαφή και κάθε επικοινωνία των θεών με τους ανθρώπους, τόσο στον ύπνο όσο και στην εγρήγορση, διεξάγεται μόνο μέσω πνευμάτων. Κλασικοί εβραιοχριστιανικοί άγγελοι, βασισμένοι εν μέρη σε ζωοαστρικά πρότυπα, εξαπλώθηκαν με τη σειρά τους στο Ισλάμ, το οποίο κατέχει μια ευρεία και πολύπλοκη αγγελολογία. Βοήλ, Καλμίγια, Νάρι, Σατκίλ, ο φύλακας και κυβερνήτης του πέμπτου ουρανού. Σαμσίλ, φύλακας του παραδείσου. Alles war im Besitz und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit, saß auf dem Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte einen Wirbel im Haar und machte kein Gesicht. Όταν το παιδί ήταν παιδί, περπατούσε κουνώντας τα χέρια του. Ήθελε το ριάκι να είναι ποτάμι, το ποτάμι να είναι χύμαρος και αυτή η λακκούβα με νερό να είναι η θάλασσα. Όταν το παιδί ήταν παιδί, δεν ήξερε ότι ήταν παιδί, αλλά ήταν ένα μέρος της ψυχής και όλες οι ψυχές ήταν μία. Όταν το παιδί ήταν παιδί, δεν είχε άποψη για τίποτα. Δεν είχε συνήθειες, καθόταν συχνά σταυροπόδι και έσκαγε τρέχοντας. Είχε κορυφή στα μαλλιά και δεν έκανε καμία γκριμάτσα όταν φωτογραφιζόταν. Όταν το παιδί ήταν παιδί, ήταν η ώρα για αυτά τα ερωτήματα. Γιατί είμαι εγώ και γιατί δεν είμαι εσύ? Γιατί είμαι εδώ και όχι εκεί? Πότε ξεκίνησε ο χρόνος και πού τελειώνει το διάστημα? Δεν είναι η ζωή κάτω από τον ήλιο απλώς ένα όνειρο? Είναι μήπως αυτό που βλέπω και ακούω και μυρίζω μόνο μία παρέστηση ενός κόσμου πριν τον κόσμο? Όταν το παιδί ήταν παιδί, έριξε ένα ραβδί σαν βέλος πάνω σε ένα δέντρο και παλέται εκεί, ακόμη μέχρι σήμερα. Ο Βαρδίλ, ο Βαρακίλ, άγγελος της τύχης και του κεραυνού. Ραγουίλ, Ριδάν, φύλακας της πύλης του επίγειου παραδείσου. Thank you. Ποιος, αν κράβγαζα, θα μ' άκουγε λοιπόν από τον αγγέλοντα τάγματα? Και μόνο να υπέθετα πως ένας τους με έπαιρνε ξάφνου πάνω στην καρδιά του, θα χανόμουν από τη δυνατότερη του ύπαρξη. Γιατί το ωραίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μόλις που αντέχουμε αρχή του τρομερού και το θαυμάζουμε τόσο, γιατί αυτό, ανέμελο, μήτε που νοιάζεται να μας συντρίψει. Ο κάθε άγγελος είναι τρομερός. Κι έτσι συγκρατιέμαι και με σκοτεινό λιγμό καταπίνω του καλέσματός μου τη φωνή. Αχ, και σε ποιον μπορούμε πια να προσφύγουμε? Μήτε στους αγγέλους, μήτε στους ανθρώπους. Και τα εφευρετικά ζώα κι όλα στο προσέχουν πως δεν είμαστε και τόσο ασφαλισμένοι στο σπίτι μας, στον αντιληπτό αυτό κόσμο. Ίσως μας απομένει ένα κάποιο δέντρο στην πλαγιά, έτσι που να το βλέπουμε ξανά την κάθε μέρα. Μας απομένει ο δρόμος του χτες και η αλλοιωμένη πίστη μας σε μια συνήθεια που της άρεσε κοντά μας και έμεινε και πια δεν φεύγει. Και πάλι μεγαλώσει σαν χορτάρι. Έχω την εμπειρία 700 σαπισμάτων. Πέθανα στο βασίλειο των μετάλλων και έγινα φυτό. Πέθανα στο βασίλειο των φυτών και έγινα κτίνος. Πέθανα στο βασίλειο των κτηνών και έγινα άνθρωπος. Λοιπόν, γιατί να φοβηθώ αφανισμό μέσα στο θάνατο? Και όταν πεθάνω τούτη τη φορά, φτερά θα μου φυτρώσουνε και θα πετώ σαν τους αγγέλους. Και ύστερα, σαν πεθάνω, θα ανεβώ και από τους αγγέλους πιο ψηλά. Και αυτό που δεν μπορείς να φανταστείς, αυτό θα γίνω. I don't believe in promise, I don't believe in chance, I don't believe you can resist the things that make no sense. I don't believe in silence, cause silence seems so slow. I don't believe in energy, if tension is too low. I don't believe in panic, I don't believe in fear. I don't believe in prophecies, so don't waste any tears. Σε ονόματα των αγγέλων από το βιβλίο «Ο κόσμος των αγγέλων» του αρχιμανδρίτη Ιωάννη Καραμούζη. Επίσης διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα βιβλία «Το βιβλίο των αγγέλων» του Πίτερ Λάμπον Βίλσον, «Οι ελεγίες του Ντουίνου» του Ράινερ Μαρία Ρίλκε, το ποίημα «Τι θα γίνω» του Σούφι Πίτη Τζελαλουντίν Ρουμί, ένα απόσπασμα από το ποίημα «Όταν το παιδί ήταν παιδί» του Πίτερ Χάντκε και το όρομα του προφήτη Εζεκίηλ από την Παλαιά Διαθήκη. Η μουσική ήταν των Drogatek από τα CDs Who Hurt You και HD. Luigi Nono από το CD Como Una Ola de Fuerza y Luz με τη σοπράνο Σλάβκα Τάσκοβα. Σεϊχ Γιασίν Αλτουχάμι από το CD The Magic of the Sufi Ishat. Κολίν από το CD Magic Bottle. Το τραγούδι «Lament» των Aphrodite's Child, ηχητικά αποσπάσματα από την κινηματογραφική ταινία του Wim Wenders «Τα φτερά του έρωτα» και ένα τραγούδι από την κινηματογραφική ταινία του Jacques Demy «Lola». Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης.